Bismillah, alhamdulillah. Proba da li se čujemo? A'udhu billahi min samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته زاهلا بريباد الله عز وجل ننسيم الصلاة والسلام لرسول مصطفى صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu ashabe, neka Allah azvađal zadovoljan njima do sudnjega dana. Kao što ste iz uvodnog dijela mogli da se upoznate i čujete, večeras ćemo obratiti meselu, odnosno pitanje da li je bolje biti zahvalan bogataš, odnosno strpljiv siroma. Oko ovoga pitanja mnogo je vođeno rasprave između bogatih i siromašnih. I bitno je napomenuti da svaka strana ponudila je neoborive dokaze iz Kur'ana, sunneta, tradicije i običaja. Svi nude neoborive argumente, a istine ne mogu da budu oprečne. Radi toga je naša obaveza da slijedimo dokaze kud god oni da nas odvedu. Svoja mišljenja o ovoj temi iznijeli su pravnici, siromasi, bogataši, sufije, hadijski i tefsirski učenjaci. To je tema jako opširna i tiče se svakoga čovjeka. Od imama Ahmeda bilježe se dva predanja o navedenom pitanju. Ebu Hosein ih navodi u temamu i kaže, stanje strpljivog siromaha bolje je od zahvalnog bogataša prema vjerodostojnijem predanju. A opet prema drugom izvoru bolji je zahvalan bogataš. To mišljenje zastupa i Ibn Kutejbe, dok prvo mišljenje prihvata i Ebu Ishak ibn Šakila i Walid ibn Said, jer uzvišeni kaže u 75. ajetu sure El Furqan Ulaike yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Oni će biti za ono što su trpjeli odajama džennetskim počašćeni, odnosno nagrađeni. Muhammed ibn Ali ibn Husein kaže, odaje su džennet, a ono što su trpjeli jeste siromaštvo na ovome svijetu. Dok Enes ibn Malik prenosi da je Resul sallallahu alaihi wasallam kazao, Allahu daj mi da živim i umrem kao siromah i proživim u skupini siromašnih na sudnjem danu. Ajša reče, zašto to Boži poslaniče, pa joj on pojasni riječima, zato što će oni u džennetu ući 40 godina prije bogataša. Ajša, nemoj vratiti siromaha bez ičega, udijeli mu makar polovicu hurme. Ajša, voli siromaha i budi im blizu, pa će tebi Allah azzeođel na sudnjem danu da bude blizu. Poruka i pouka je našeg Rasula Mustafe, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj ajet odnosi se i na strpljivost u pokornosti Allahu, strpljivost u izbjegavanju griješenja, strpljivost u siromaštvu i svim drugim iskušenjima. Ako bi se ta strpljivost odnosila samo na siromaštvo, opet ne znači da bi bila ona 100% vrijednija od zahvalnosti. I kada god Kur'an govori o nagradi za strpljive, istovremeno govori i o nagradi za zahvalne, kao što se da primijetiti u ajetu 145 sura Al-Imran, ose neđezi šakirin i sigurno ćemo zahvalni nagraditi, ili 144. ajet sure iste sure Al-Imran, ose jeđezi Allahu šakirin, Allah će zahvalni sigurno da nagradi. Uzvišeni dalje govori da je zadovoljan zahvalnošću, a njegovo je zadovoljstvo značajnije od nagrade u džennetu. I to što uzvišeni nagrađuje strpljive za ono što su trpjeli, to ne znači da neće nagraditi zahvalne radi njihove zahvalnosti. A što se tiče hadisa koji je naveden, ni on im ne ide u prilog iz sljedeća dva razloga. Prvi, lanac prenoslaca nije dovoljno jak. Među njima se nalazi Muhammed ibn Sabit iz Kufe, koji prenosi od Harisa ibn Numana. I ovaj Haris nije prihvaćen kod autora vjerodostojne zbirke hadisa. Dok imam Buharija kaže da su njegova predanja neprihvatljiva. Iz toga razloga ovaj hadis, imam Tirmizi nije proglasio ni sahihom, ani hasenom, niti je prešutio svoje mišljenje o njemu, nego je rekao da je garib, to jeste usamljena predaja. Drugi dokaz jeste čak i da je ovaj hadis vjerodostojan, ne bi značio ono što oni žele da potvrde, jer siromaštvo koje Allah traži kod svojih robova nije oskudica u imetku, nego oskudica srca, a to je pokornost, skrušenost i poniznost Allahu subhanahu wa ta'ala. To nije oprečno bogatstvo i zato nije potrebno siromaštvo. A kada je srce siromašno i podređeno Allahove veličini, svetosti, beskrajnosti, uzvišenosti, svim imenima i osobinama, to je bolje od siromaštva u imetku. Isto tako, kada se imućan čovjek susteže od grijeha dobrovoljno iz straha i ljubavi prema Allahu, to neka znamo je vrijednije od sustezanja siromaha kome ti grijesi nisu dostupni. Jer uzvišen je Allah jednom dijelu vjerovjesnika i poslanika, šta im je podario? Podario im je i metak i blago, ali su i dalje ostali siromasi u odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako imam Ahmed bilježi predanje Jezida ibn Haruna, kome Džariri od Ebu Selila prenosi da je poslanik Davud ulazio među narod i sjedao u najmanju grupu Izraelčana, a potom bi kazao siroma među siromasima. Pored svega blaga, bogatstva i moći koje mu je Allah azza ve džel podario povrh poslanstva. Ebu Husein prenosi od Ebu Berze el Eslemija da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: siromašni će muslimani u džennetu ući 40 godina prije bogati, tako će na sudnjem danu bogati muslimani poželjeti da su bili siromašni na dunjalku. Može se konstatovati na osnovu dokaza da je ovaj hadis vjerodostojno predavanje od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A zašto to? Jer ga prenosi grupa ashaba, među kojima su Ebu Hurere, Abdullah ibn Omer, Džabir ibn Abdullah. I hadis se prenosi drugim putem od Ebu Sejda, Enesa ibn Malika, ali on ipak ne ukazuje da će siromašni zauzeti više stepene od bogati. On samo govori da će oni privući u dženet zato što neće dugo polagati račun, a u prethodnom predavanju pojasnili smo znači da ovi bogati radi posjedovanja svoga toga bogatstva će biti zadržani da se radi njega obračunaju. I potpuno je jasno da će pravedni vladar zakasniti pri ulasku zato što će polagati račun, a isto to važi i za zahvalnog bogataša. A to što će oni kasnije ući ne znači da će imati manje vrijedan položaj od siromaha, jer je to već ranije pojašnjeno. A bogataš će poželjeti da je na dunjalku bio šta? Da je bio siroman. Ali ni to ne znači da će imati manje vrijedan položaj u džennetu, jer u nekim predanjima kaže se da će pravedni sudac poželjeti da nije presudio među dvojicom ni zbog hurme u trenutku kada ugleda stravičan prizor polaganja računa. Postojaće stepen za siromaštvo i apatiju, stepen za zdravlje, stepen za bogatstvo i vlast, stepen za plijen i povredu. Tako je Abu Hasan prenosio od Omera da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao među ashabima i rekao: koji je čovjek najbolji? Neki rekoše: bogataš koji izdvaja ono što je dužan dati. A Resul sallallahu alejhi ve selleme pojasni: divan je taj čovjek, ali nije on najbolji. Najbolji je čovjek siromašni vjernik koji u oskudici, zapamtimo to dobro, koji u oskudici izdvaja. Uz to predanje ne navodi se lanac prenoslaca i nije se trenutno u mogućnosti ocjena njegove vjerodostojnosti obrazložiti. Ali ako je to vjerodostojno predanje, ono ipak nije valjan argument, jer se poredi siromah koji odjelji u oskudici i kojeg odlikuje siromaštvo strpljivih i bogatstvo zahvalnih. I kod njega se nalaze obje strane koje mi poredimo. jedan njegov dirhem vrijedniji od 1000 drugih, jer je rekao u tom kontekstu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jedan dirhem pretekao je 100.000 dirhima. Neki je čovjek upitao, a kako to Allahov poslaniče, pa on mu pojasni, čovjek koji ima veliko bogatstvo, pa uzme od njega 100.000 dirhima i podijeli sadaku, i čovjek koji ima samo 2 dirhema, pa uzme jedan od njih i dadne ga kao sadaku. Hadis znači bilježi Nesai putem Safana ibn Sa'a od Ebu Hurere radijallahu an. Dalje Ebu Sejd ibn Arabi prenosi putem ibn Ebu Awama od Jezida ibn Haruna, kome Ebu Ešheb prenosi od Hasana predanje u kojem stoji da je čovjek kazao Osmanu ibn Affanu, vi bogataši uzurpirali ste svo dobro, udjeljujete, oslobađate robove, obavljate hadž i povrh toga trošite i metak na Allahovom putu. Osman mu odgovori, vi nama zavidite, ali i mi vama. Tako mi Allaha dirhem koji udjeli jedan od vas u oskudici bolji je od 10.000 dirhema koji su dati iz obilja. Dalje Ebu Davud u Sunenu bilježi predanje Lejsa od Ebu Zubeira, kome Jahja ibn Džade prenio da je Ebu Hurera radijallahu an kazao, o Boži poslaniče, koja je sadaka najbolja? A on mu odgovori, sadaka onoga ko živi u oskudici, a počni od svojih najbližih. Znači, kada budeš udjeljivao, najpreče ti je da budeš prema njima milosrdan. U Musnedu ibn Hibban on sahiju bilježi se hadis Abu Zarra, u kome se, radi Allah, u kome se kaže, o Boži poslaniče, koja je sadaka najbolja? A on mu odgovori, onoga ko živi u siromaštvu i oskudici. A u Nesajevom Sunenu Evzai prenosi od Ubejde ibn Umeira hadis Abdullah ibn Habešija, u kome stoji da je poslanika sallallahu alejhi ve sellem neko upitao koje je djelo najbolje, a on pojasni, iman u kom nema sumnje, džihad u kom nema interesa i ispravno obavljen hadž. Upitaše ga, a koji je najbolji namaz? On reče, onaj u kojem se dugo stoji. A koja je sadaka najbolje? Upitaše ga, onoga ko živi u oskudici. A koja je hidžra najbolja? Onoga ko napusti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A koji je džihad najbolji? Onoga ko prolije svoju krv i žrtvuje konja, jahalicu znači, ili neko u savremeno vrijeme prevozno sredstvo, znači kao što je auto i slično tome. I svi navedeni hadisi upućuju na to da je sadaka siromašnog čovjeka vrijednija nego sadaka koji udjeli bogataš koji ne osjeća nedostatak makar i mnogo imetka udjelio. Postupci se kod Allaha zapamtimo cijene prema nijetu, prema onome što se nalazi u našim srcima, a ne prema njihovoj veličini ili obliku. Jer važna je snaga motiva, iskrenost izvršivaca i žrtvovanje za Allahovu nagradu. Pa se onda nameće pitanje, može li se porediti onaj ko odvoji hljeb od svojih usta i onaj koji iz svog imetka izvoji 1000 dirhema, a mnogo više mu je od toga ostalo. Jer siromahov hljeb i dirhem teži su na vagi nego 100 bogataševih 1000, a Allah najbolje zna. Dalje oni se pozivaju i na predanje Ibn Adija putem Sulejmana ibn Abdurrahmana, kojim Halid ibn Jezid prenosi putem oca od Ata, kome je Sejd el-Hudri rekao da je čuo Resula sallallahu alaihi ve selleme kako kaže gospodaru, usmrti me kao siromaha, a nemoj kao bogataša. I ovaj hadis nije vjerodostojan. Halid ibn Jezid ibn Abdurrahman ibn Malik Dimiški je po općem mišljenju slab i njegovo se predanja ne prihvataju. Ahmed kaže da on ne vrijedi, a Ibn Ma'in da je nesiguran u predanjima, dok Jahjan pripisuje lažna predanja i konstatovano je da nije pouzdan prenosioc. Pitali su šejh Islama ibn Tejmije rahmetullah alejhi ovom pitanju, pa je kazao, novija ulema razilazi se oko toga da li je bolji zahvalni bogataš ili strpljivi siroma. Jedni pobožnjaci zastupaju jedno, a drugi drugo mišljenje, dok od imama Ahmeda postoje dva suprotna predanja o tome. Što se tiče ashaba, niko od njih nije pravio poređenje u ovom pitanju, a treće mišljenje jeste da je razlika između njih dvojice samo po bogobojaznosti. Onaj kod koga je iman i bogobojaznost jača, taj je bolji. Ako su jednaki u tome, onda su jednako dobri. Po njemu to je najispravnije mišljenje, zato što u Kur'anu i Sunnetu nalazimo da se ljudi ističu samo po navedenom, jer uzvišeni kaže: bio on bogat ili siromašan, ta Allahova je da se brine o njima. Sura Nisa 135. ajet. Među bogatim poslanicima i njihovim prvim sljedbenicima bilo je boljih nego što je većina siromaha, kao što je bilo i siromaha koji su bili bolji od većine bogataša. A oni koji teže savršenstvu, šta rade? Vode računa o obje strane, izvršavaju zahvalnost i strpljivost u potpunosti, kao što je bio slučaj našeg poslanika Ebu Bekra Omera radijallahu anhum ejma'in. Ali siromaštvo je za neke ljude bolje, a za neke bogatstvo. Isto tako zdravlje je za neke bolje, ali za neke bolest bolja. I to je potvrđeno u hadisu kojeg bilježi Begavi, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi riječi Allaha tebareke ve ta'ala: nekim mojim robovima odgovara samo bogatstvo, a da sam ih učinio siromašnim, to bi upropastilo. Drugima odgovara samo siromaštvo, a da sam im dao bogatstvo, to bi ih upropastilo. Nekim mojim robovima odgovara samo zdravlje, a bolest bi uništila. Drugima odgovara samo bolest, i da sam ih zdravim učinio, to bi uništilo. Ja vodim računa o svojim robovima i najbolje poznajem njihovo stanje. Dok se vjerodostojno prenosi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: siromašni će muslimani u džennet ući prije bogati. Kada je Resul sallallahu alejhi ve selleme podučio siromahe zikru poslije namaza, to su čuli bogataši, pa su i oni počeli to učiti nakon namaza. Siromasi to prenesoše poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a on im pojasni kuranskim ajetom 54 sure Maide, u kojem se kaže: zalike fadlullah yutihi men yasha, to je Allahov blagodat koju on daruje kome on želi. Već je napomenuto da siromasi prednjače zato što nisu imali za šta polagati račun, a bogataši će zakasniti radi polaganja računa. Ali kada se završi smjerenjem dobrih djela, ukoliko ona budu teža od dijela siromaha, položaj će bogataša biti viši od položaja siromaha, uprkos tome što su kasnili sa ulaskom. Pored toga, 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa, među kojima je Ukaša ibn Mehsan, mogu biti manje vrijedni od onih koji će kasnije ući. Ali siromašni će lako položiti račun. I to se tiče siromaštva koje je spomenuto u Kur'anu i Sunnetu, a koje je suprotno bogatstvu, na koje se može dati zekat ili na koje se ne mora dati zekat. Među ljudima je postala poznata fraza da siromaštvo znači skromnost, ibadet i lijep ahlak. Ko posjeduje te osobine, on je siromah pa makar bio imućan, ako ih nema, taj nije siromah pa makar nemao ničega. I neki te osobine nazivaju sufizmom, a neki prave razliku između siromaha i sufije. Za neke uloga siromaha bolja, a za neke ipak uloga sufije, a rješenje problema jeste u tome da se ne treba zanositi izmišljenim terminima, jer treba gledati u nazive osobine koje se striktno nalaze u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu, jer uzvišeni je svoje iskrene vjernike ukrasio i počastio imanom i takvalukom, i najbolji onaj koji je najbolji u tim osobinama, a i bogataši i siromasi imaju jednake šanse u tome, a Allah tebareke ve teala najbolje zna. Što se tiče argumentacije jedne i druge skupine, ona slijedi. Siromasi kažu da uzvišeni Allah bogatstvo i imetak spominje samo u sljedećim kontekstima. Prvo, u kontekstu pokude, pa se kaže u suri Al-Alaq 6:7: kella innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. U istinu, čovjek se uzobjesti čim se neovisnim osjeti. Ili u 27. ajetu sure Ašura: kad bi Allah svim svojim robovima dao obskrbu u obilju, oni bi se na zemlji osilili. Ili Zuhruf 33 do 35, gdje se kaže: a da neće svi ljudi postati nevjernici, mi bismo krovove kuća oni koji ne vjeruju u milostivog srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u gospodara tvoga biti će za one koji budu njegova naređenja izvršavali, a njegovi zabrana se budu klonuli. Dalje se kaže u sura Teube u 55. ajetu, neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, ani djeca njihova. Allah hoće da ih njima kazni na ovome svijetu i da skončaju kao nevjernici. Ili sura Al-Kahf 46. bogatstvo i sinovi ukrasu života na ovome svijetu. Ili sura Al-Imran 14. Zujina li nasi hubu šahavati minan nisaj val benine val kanatir il munkantara min al-dhahab wa al-fidda. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim oni žude, žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati života na ovome svijetu, a najljepše mjesto povratka je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi aspekt u kontekstu ispita i kušnje, pa se kaže u 28. ajetu sure Al-Anfal: Enema envalukum wa uladukum fitne, da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje. Ili sura Al-Mu'minun 55-56. Misle li oni kada ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju. Uzvišeni iskušava bogatstvom kao što iskušava s druge strane i siromaštvom. Pa se u sura Al-Fajr u 15. ajetu kaže: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, kaže: gospodar moje prema meni plemenito postupio. Ili u 35. ajetu sure Al-Anbiya: mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se na kraju povratiti. Treći aspekt, imetak i djeca ne približavaju nas Allahu, već iman i dobra djela, a u tom kontekstu uzvišeni kaže 37. ajet sure Sebe: ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim, samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka višestruka nagrada za ono što su radili i oni će u visokim odajama sigurni biti. Četvrto, ovo svjetske blagodati, bogatstvo i blago, stvari su u kojima uživaju oni koji neće imati udjela u nagradi na ahiretu. Taj će svijest da pripadne striktno bogobojaznima, pa se kaže u suri Taha 131: i nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada gospodara tvoga bolja je i vječna. Dalje se kaže u 20. ajetu sure Al-Ahkaf: a na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, vi ste u ovom životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali. Na taj smisao ukazuje i poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada se obratio Omeru radijallahu an, riječima: zar ne želiš da njima bude dunjaluk, a da nama pripadne ahiret. Peti aspekt, uzvišeni Allah ljude lagodnog života i bogatstva spominje samo u kontekstu osude, pa se kaže u 45. ajetu sure Al-Waqi'a: innahum kanu qabla zalika mutrafin. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli. U suri Al-Isra u 16. ajetu kaže se: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. Kad hoćemo jedan grad da uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i da tako kaznu zasluže. Dalje se kaže u suri Al-Anbiya u 13. ajetu: ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko šta upitati. Šesti aspekt, uzvišeni kudi onoga koji pretjerano voli metak, pa se u suri Al-Fajr 19. 20. ajetu to pojašnjava riječima: وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. A nasljedstvo pohlepno jedete i bogatstvo pretjerano volite. Sedmi aspekt, Allah subhanahu wa ta'ala osuđuje one koji žele dunjaluk, bogatstvo i obilje, a hvali one koji se u tome ne slažu s njima i kude ih. U najbogatijem čovjeku svoga vremena uzvišeni Allah kaže u suri Al-Qasas od 79. i 80. i iziđe on pred narod svoj u svom punom sjaju. Ah, da je i nama ono što je dato Karunu, govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu, on je uistinu presretan. Teško vama, govorili su učeni onome koji vjeruje i čini dobra djela, Allahova nagrada je bolja, a bit će samo strpljivima pružena. Ono što je kod Allaha bolje je od dunjaluka za one koji vjeruju i čine dobra djela. Ovaj savjet i ove riječi učenih ljudi, zatim nagrada i dženet na koje ukazuje ajet, bolje je Allahova nagrada i ponašanje put kojim poziva ajet onome koji vjeruje i čini dobra djela, šta? Bit će pruženi samo strpljivima u siromaštvu, koji se sustežu od ovoga svijeta, od strasti i obilja u kojem žive bogataši, jer Allah svjedoči da su oni učeni, a ne oni koji žele ovaj svijet i striktno i samo ukrase njegove. Osmo, uzvišeni Allah osuđuje one koji smatraju da vrijednost ljudi ovisi od imetka koji podmiruje osnovne životne potrebe, a kamoli tek kada se radi o imetku koji premašuje te njihove potrebe, pa se kaže u suri Al-Bakare u 247. ajetu: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُمْ عَلَيْهِ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah vam je odredio Taluta za vladara, reče im vjerovjesnik njihov: odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo dato nije, rekoše oni. Allah je njega da vlada vama izabrao, reče on, i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga potpomogao. Na ovu tvrdnju uzvišeni uzvraća time da se vrijednost čovjeka ne mjeri prema bogatstvu kao što mnogi misle. To zavisi od znanja, a ne od imanja. Jer dalje uzvišeni to pojašnjava 58. ajetom sure Yunus, gdje se kaže: kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Reci: neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što oni gomilaju. Njegova blagost i milost jesu znanje, iman i Kur'an, a ono što oni sakupljaju i metak je i zarada. Pa u tom je smislu i kur'anski ajet i smjernica 32. sure Zuhruf, gdje se kaže: zar oni da raspolažu milošću gospodara tvoga, mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni drugi služili, a milost gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju. Deveto, gomilanje i umnožavanje imetka odvratilo je ljude od budućeg svijeta i pripreme za njega, pa nas Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na taj gaflet, na opasnost tog kobnog čina po nas, riječima sura Takathur od 1. do 4. ajeta: zaokuplja vas nastojanje da što imućni budete, sve dok grobove ne naselite, a ne valja tako, saznaćete svakako, još jednom ne valja tako, saznaćete sigurno, znači bez ikakve sumnje. Gomilanje, zanimanje koga? Zanimanje dunjalučara, to je zaokuplja od Allaha i budućeg svijeta, sve dok im ne dođe smrti vrijeme da se, gdje? Nastane u mezaru. i njihove kraje nastanjivanje tih mezara, a ne smrt, što znači da oni tamo neće nikada smireni biti niti spokojni. Bit će poput posjetilaca i tu će provesti jedan period i zatim će i napustiti, kao što su bili na taj način na dunjalku. I to je, neka znamo, privremeno boravište. Mjesto konačnog boravišta jeste džennet ili džehennem. I ovdje uzvišeni ne precizira šta oni u stvari prikupljaju, a razlog je ili u tome što je samo prikupljanje pokuđeno, a ne ono što se prikuplja, kao što je pokuđena pretjerana igra i zabava, a ne ono s čime se igra. Ili je pokuđeno gomilanje bilo kakvih ovo svjetskih dobara, imetka, položaja, robova, robinja, zgrada, zasada, znanja ili dijela koja nisu učinjena iskreno Allaha radi. U Muslimovom sahihu bilježi se predanje Abdullah ibn Shuhaira: došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dok je učio ajete, zaokuplja vas nastojanje da što imućni budete, pa reče: čovjek govori: moj imetak, moj imetak, a tvoje je samo ono što udjeliš, proslijediš, pojedeš i potrošiš, obučeš i iznosiš. Zatim uzvišeni onima koje zaokupi gomilanje ovo svjetskih dobara predočava jasnu prijetnju onda kada uvidi da je to gomilanje bez ikakve vrijednosti, da je dunjal koji je prikupljao bila varka i prevara, a rezultat toga što je radio bit će na njegovu štetu, a nikako u njegovu korist. I tada će postati svjestan stvari koje mu nisu bile ni na kraj pameti. Gomilanje imetka koje je udaljavalo od Allaha i zikra bit će mu najveći izvor kazni. I to će mu donijeti patnju na odlasku s ovoga svijeta u Barzahu s jedne strane, a na sudnjem danu još goru. Najveća nesreća za njega bit će u tome što mu je gomilanje donijelo propast, a ne dobit, što je uprkos tome uvršten u siromašni. I njegov visok položaj na dunjalku doveo ga je u najgore ponore i kako je bijedno onda to gomilanje. Kako je velik njegov teret, kako siromaštvo mu je to bogatstvo donijelo, kakva mu zla ovo svjetska dobra donijela. Kada mu se skine koprena sa očiju, onaj što je gomilao reći će: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio i da sam bio pokoran Allahu prije smrti. A u tom kontekstu jesu i ajeti 99 i 100 sura Al-Mu'minun: Rabbir ji'un la'ali ya'malu salihan fima tarakt kella innaha kelimetun huwa qailuha. Gospodar moj, povrati me da uradim kakvo dobro onome što sam ostavio, nikada, to su riječi koje će on uzaludno da govori. I ako se osvrnemo na njegovo obraćanje Allahu s riječima: gospodar moj, on se obraća njemu, zatim se okreće melekima koji su zaduženi da ga dovedu pred uzvišenog gospodara, a zatim je rekao: povrati me. I popratio to razlogom tog zahtjeva, to je šta? Činjenje dobrih dijela onome što je ostavio u imetku, u položaju, u vlasti i moći. A bit će mu odgovoreno: nikada, nemoguće je da se vratiš, živio si dovoljno da pouku primiš, ali nisi je iskoristio. A pošto plemeniti i milostivi ne odbija onoga koga moli i dozvoljava mu da se podsjeti na ono što je propustio, uzvišeni nam govori da su to samo prazne riječi i da mu nije prirođeno da čini dobra djela makar bio i vraćen. I to je samo izgovor. Kada bi bio vraćen, opet bi kršio zabrane, to je znači običan lažac. I zato mudrost najmudrijeg, njegova moć, znanje i hvala ne dozvoljavaju da ta molba bude uslišana. I od toga, neka znamo, nema nikakve koristi, a nakon povratka on bi se ponašao kao i prvog puta, jer to uzvišeni svjedoči riječima: a da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći da nam je da vraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. Ne, ne, njima će vječno postati ono što su prije krili, a kada bi bili vraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. Sura Al-An'am 27. Zamolit ću za jednu kraću pauzu sa ilahijom, pa ćemo inšallah nastaviti. Izgleda da sam ja bio zaledio, pa sam morao izaći. Malo da se ugrijem, pa ćemo nastaviti. Dobro, ponovit ćemo 27. ajet sure El-Anam. A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći da nam je da vraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričenimo i da vjernici postanemo. Ne, ne, njima će očevidno postati ono što su prije krili, a kada bi bili vraćeni, opet bi nastavili činiti ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci, znači 27. sure El-Anam. Pa mufesiri su nastojali proniknuti u smisao ovog ajeta, ali većina ih nije pogodila tačno značenje. Pa kada iščitava se niz njihovih mišljenja, onda se nalazi odgovor na naše pitanje. Jer smisao ajeta jeste veličanstveniji i uzvišeniji od onoga što su oni napisali. I nisu objasnili svrhu negacije i opovrgavanja. Mislili su da im je očevidna postala kazna. A pošto im se to nije uklapalo u ostatak ajeta, ono što su prije krili, odredili su izostavljeni član, vijest onome što su krili, tako da su otvorili pitanje na koje nisu dali tačan odgovor, jer ljudi nisu krili svoga širka i kufra. Oni su to isticali, pozivali u to i borili se za isto. A kada su vidjeli da im to pitanje nailazi, kazali su, ljudi će u nekim momentima na sudnjem danu skrivati svoje nevjerovanje i poricati ga, govorit će tako nam Allaha našeg gospodara, mi nismo bili mnogobožci i kada se nadnesu nad vatrom, ugledat će kaznu za ono što su skrivali. Pa Vahidi veli, to je stanovište komentatora Kur'ana, a zastupnici mišljenja ga nisu dosljedno objasnili. Opovrgavanje prethodnih tvrdnji sa riječicama ne, ne, potom obavijest da bi oni, kada bi bili vraćeni, opet nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, a i njihova tvrdnja, tako nam Allaha našeg gospodara, mi nismo bili mnogobožci, nikako se ne uklapa s onim što su prethodno naveli. Grupa učenjaka u kojoj se ističe Zedžađ kaže, opovrgavanje sa ne, ne, znači da su se sljedbenicima ukazale činjenice oko proživljenja koje su od njih krile glavešine. I taj komentar opet zahtijeva dodatan komentar što dovodi do zapetljavanja. Jasnije od toga jeste mu Beridovo shvatanje ajeta, kufr im nije bio vidljiv zato što nisu bili svjesni njegove štetnosti. I to tumačenje znači da su oni, pošto im je bila skrivena štetnost i fatalnost kufra, poput onih kojim je to bilo skriveno i nevidljivo. I kada im je predočena kazna, postali su svjesni štetnosti svoga nevjerovanja. Muberid kaže, to je kao kada nekome rekneš, sada si se uvjerio ono što sam ti ranije pričao. Međutim, ne može se prihvatiti da oni koji su javno ispovijedali svoje nevjerovanje i šeboštvo, pozivali su bliske i daleke, nisu bili svjesni posljedica tih postupaka. I ne može se reći da onaj ko postupa nepravedno i destruktivno, ubija ljude, širi nered po zemlji i da nije svjestan da se za takve postupke treba snositi odgovornost. A smisao ajeta, Allah najbolje zna, jeste smisao svoga govora. Ti mnogobožci, kada su stavljeni pred vatru, kada su je ugledali i vidjeli da će ući u istu, poželjeli su da se vrate na dunjaluk, kako bi vjerovali u Allaha i kako bi vjerovali u njegove ajete i gdje ne bi u laž utjerivali svoje poslanike. Zatim nas uzvišeni obavještava da to nije tačno tumačenje. I njima nije prirođeno da vjeruju, naprotiv, njima je prirođeno nevjerovanje, više boštvo i utjerivanje u laž. Kada bi bili vraćeni na ovaj svijet, oni bi se opet vratili onome što im se nalazi u njihovoj prirodi kao prvoga puta. Oni su neiskreni u svojoj tvrdnji da bi vjerovali i slijedili poslanike kada bi dobili još jednu konkretnu šansu. Dalje, kada je utvrđen smisao ajeta, jasno nam je onda i značenje opovrgavanja sa riječicama ne, ne, kao i ono što im je postalo jasno, a što su ranije krili i motiv koji je postakao da zatraže da budu vraćeni na ovaj svijet. Ti su ljudi znali da su na dunjaluku bili na pogrešnom putu, da su im poslanici istinu donijeli od njihova gospodara, međutim, oni su to sakrili, dogovorili su se međusobno da to ne pokazuju, što znači motiv da zatraže povratak nije saznanje da su poslanici govorili istinu, oni su to znali, ali su krili. Na sudnjem danu pokazalo im se da su na krivome putu, a da su istinu govorili samo poslanici. I to je postalo očito, ali kada bi bili vraćene njihove duše, ne bi prihvatile vjerovanje, oni bi se ponovo vratili u nevjerovanje i opovrgavanje, a ne bi poželjeli iman zato što znaju da je on sušta istina, a da je širk i mnogobožstvo laž. Iman su poželjeli zato što im se ukazala kazna koju ne mogu trpjeti, i to je kao kada neko krije ljubav i vezu s nekom osobom, a svjestan je da je to pogrešno i da je ispravnije da je izbjegava, svjestan je da će ga kazniti skrbnici te žene ako ga uhvate, i to je on toga svjestan, ali ne želi da prihvati, jer ljubav i veza s tom ženom je po njemu ispravna. A kada ga uhvate skrbnici i vidi da će biti žestoko kažen, tada poželi da se oslobodi kazne i da se ne sastaje sa njom, premda u svome srcu krije nastojanje da se vrati istim postupcima, čak i kada mu je kazna predočena, nakon što je pretrpi i preboli. Što se tiče ajeta, ne valja tako, neka znate pouzdano sure Tekasur 5, ona ima izostavljen odgovor, a na njega ukazuje prethodno ukazivanje, to jeste poštova se gomilanje za okupilo, a to gomilanje za okupljanje od onoga što vam je važnije uslijedilo je sa gubljenjem pouzdanog znanja. To je znanje koje čovjeka uvjerava da su neke činjenice tačne i nepobitne, da je to saznanje stiglo do srca i ustalo se u njemu, ne bi ga ništa zaokupilo od dužnosti. Ponekad samo znanje o štetnosti i kažnjivosti nečega nije dovoljno da se to ne čini, a kada se javi pouzdano znanje o tome, onda postoje veće šanse da se to učiniti neće. Ali kada postane očigledno pouzdano, kao što se sve vidi, tada je mogućnost činjenja toga djela najmanja. Što se tiče riječi Allah subhanahu wa ta'ala, kella saufa ta'lamun thumma kella saufa ta'lamun, a ne valja tako, saznaćete svakako, još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno, prema nekim označavaju potvrdu znanja, kao što je slučaj u ajetima, to nije dobro, on će saznati sigurno, još jednom, to nije dobro, on će saznati sigurno, sura Nebe 4.5, dok drugi smatraju da to nije potvrđivanje, nego prvi ajet ukazuje na znanje koje će imati u trenutku očitovanja i događanja smrti, dok drugi ajet ukazuje na znanje u mezarju. To je mišljenje Hasana i Mukatla, a tala bilježi od Ibn Abbasa. Za večeras ovoliko. Nastavit ćemo ovu temu šala o tala drugi put, molit će Allah subhanahu tala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da se okoristimo korisnim znanjem, da ga primijenimo našoj praksi i da budemo od sljedbenika istine kad god smo u prilici i šansi za to. Subhanake Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.